میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے میں تیرے ہاتھوں کے صدقے میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جس سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا، جس سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا۔